Isaias, Kabanata 32. Makikita ninyo, may haring mamamahala ng matuwid at mga pinunong magpapairal ng katarungan. Sila'y magiging kanlungan sa malakas na hangin at pananggalang sa nagngangalit na bagyo. Ang katulad nila'y batis sa tuyong lupain, parang malaking batong kublihan sa disyerto. Mabubuksan ang kanilang mga mata at tainga sa pangangailangan ng mga tao. Magiging matiyaga na sila at maunawain sa bawat kilos. Magiging matapat sila sa kanilang sasabihin. Ang mga hangal ay hindi natatawaging dakila o kaya'y sasabihing tapat ang mga sinungaling. Ang sinasabi ng mangmang ay puro kamangmangan at puro kasamaan ang kanyang iniisip. Paglapastangan kay Yahweh ang ginagawa niya't sinasabi. Minsan may hindi siya nagpakain ng nagugutom o nagpainom ng nauuhaw. Masama ang gawain ng taong hangal. Ipinapahamak nila ang mahihirap sa pamamagitan ng kasinungalingan at gumagawa ng paraan upang hindi pakinabangan ang kanilang karapatan. Ngunit ang taong marangal ay gumagawa ng tapat at naninindigan sa kung ano ang tama. Kayong mga babaeng pabaya, pakinggan ninyo ang aking sasabihin. Pagkalipas ng isang taon, mabibigo na kayo sapagkat wala na kayong mapipitas na bunga ng ubas. Manginig kayo sapagkat matagal kayong nagpabaya at nagwalang bahala. Maghubad kayo ng inyong kasuotan at magsuot ng damit panluksa. Dagukan ninyo ang inyong dibdib sa kalungkutan. Sapagkat wasak na ang masaganang bukirin at ang mabungan ninyong ubasan. Tinubuan na ito ng mga tinik at dawag. Tangisan ninyo ang dating masasayang tahanan at lunsod na nooy puno ng kagalakan. Pati ang palasyo ay pababayaan at ang pangunahing lunsod ay mawawalan ng tao. Ang mga burol at tore ay guguho. Ang lupain ay magiging tirahan ng maiilap na asno at pastulan ng mga tupa. Ngunit minsan pang ibubuhos sa atin ang Espiritu ng Diyos. Ang disyerto ay magiging matabang lupa at ang bukirin ay pag-aanihan ng sagana. Ang katarungan at katuwiran ay maghahari sa buong lupain. Ang bunga ng katuwiran ay kapayapaan at ito'y magdudulot ng katahimikan at pagtitiwala magpakailanman. Ang bayan ng Diyos ay mamumuhay sa isang payapa, ligtas at tahimik na pamayanan. Kahit pa umulan ng yelo sa kagubatan at mapatag ang kabundukan. Magiging maligaya ang lahat dahil sa saganang tubig para sa mga pananim at malawak na pastulan ng mga baka at asno.